Bakara suresi 283 ila 286. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara suresi 283. Ve in kuntum ala seferin ve lem tecidu katiben ferihanun mekbuda. Eğer sefere çıktınız, yazacak kimse de bulamazsanız, borcunuza karşılık alınmış bir rehin de yeterlidir. Fein emine bazukum bazen, eğer birbirinizden emin olursanız, fel yueddillezi ütümine emanete, kendine güvenilen kimse emaneti yerine getir. Velyettegillâhe rabbeh, Rabbi olan Allah'ın azabından sakınsın. Ve la tektumu şehade, şehadeti gizlemeyin. Ve men yektumha, her kim şehadeti gizlerse, fe innehu asimun kalbuh, muhakkak ki o kalbi ile günah işlemiştir. Yahut onun kalbi günahkardır, günah ile doludur. Vallahu bima ta'maluna alim, şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilendir. Bakara 284. İllahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne var ise yalnız Allah'ındır. Ve in tuttu ma fi enfusikum. Eğer nefislerinizde olanı, yani içinizdekileri gizleseniz de, el tuhfuhu, yahut onları açığa da vursanız, yuhasibkum bihillah, Allah onlardan sizi hesaba çekecektir. Feyafiru limen yeşâ, o dilediğini bağışlar, ve yuazibu men yeşâ, dilediğini azap eder. Allahu ala kulli şeyin kadir, şüphesiz Allah her şeye gücü yeten, her şey üzerinde kuvvet ve iktidar sahibi olandır. Bakara 285. Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhimi Rabbi. Peygamber, Rabbinden kendine indirilene iman etti. Vel mu'minun, müminler de, küllün, hepsi âmene billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusuli. Hepsi tek olan Allah'a, meleklerine, onun kitaplarına ve onun gönderdiği peygamberlerin tümüne iman etti. Ve dediler ki, la nufarriqu beyne ahadin min rusuli. Biz Allah'ın gönderdiği elçilerin hiçbirini bir diğerinden ayırmayız. Hepsine iman eder, hepsini severiz. Ve kalu ve o inananlar peygamberleriyle beraber dediler ki, semiyena, Allah'ım biz senin emirlerini, sözlerini işittik ve ta'ana, biz itaat ettik. Ufraneke, sen bağışlayıcılığı çok olansın. Rabbena, Rabbimiz ve ileykel masir ve dönüşümüz de sanadır. Bakara 286. La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiçbir nefse yapamayacağı şeyi yüklemez. Kaldıramayacağı sorumluluğu yüklemez. Leha ma kesebet ve aleyha mektesebet. Hayırdan ya da şerden ne kazanırsa, leha ma kesebet, hayırdan ne kazanırsa onadır. Ve aleyha mektesebet, şerden de ne kazanırsa onadır. Rabbena, ey tek ilahımız Allah, la tuâhizna innesina ev ehtana. Hata yapar ya da unutursak, bizi hemen cezalandırıverme. Rabbena, ey tek olan Allah'ımız, Rabbimiz. Ve la tehmil aleyna isran. Bizim üzerimize ağır teklifler, ağır sorumluluklar, ağır emirler yükleme. Kema hameltehu alellezine min kablina. Bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi. Rabbena, ey ilahımız, tek Allah'ımız. Ve la tuhammilna ma la tâgate lenâ bih. Bizlere kaldıramayacağımız yükleri, güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Takat getiremeyeceğimiz tekliflerde bulunma. Vafu anna, bizi affet. Vafillena, günahlarımızı sil. Verhamna, bize acı. Ente Mevlana, sen bizim yardımcımızsınız. Yardımcımızsın. Ente Mevlana, sahibimizsin, dostumuzsun. Fensurna, bizlere yardım et. Alel kavmil kafirin, kafirler kavmine karşı. Âl-i İmrân suresi 3. sure. Medine'de nazil olmuştur. 200 ayettir. 34 ila 37. ayetlerinde Hazreti Meryem'in aleyhisselam babasının mensup olduğu İmran ailesinden söz edildiği için sure bu adı almıştır. Ali İmran suresi 1 ila 9. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Elif, Lam, Mim. Ali İmran 2. ayet. Allahu la ilahe illahu. Allah o tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. El Hayyul Kayyum. Haydır, diridir. El Kayyum kendi varlığı ile ayaktadır. Ali İmran 3. ayet. Nezzele aleykel kitabe bil hak. Ey Muhammed, o tek olan Allah, hay ve kayyum olan Allah'tır. Sana içi hikmetle, gerçekle, öğütle dolu, musaddikan lima beyne yedey, kendinden önce gelmiş kitapları tasdik eden, kitabı indirendir. Ve enzelet Tevrat ve o Tevrat'ı indirendir. Vel İncil, İncil'i indirendir. Ali İmran 4. ayet. Min kablu huden linnas. Bundan önce insanlara yol göstersinler diye. Ve enzelel Furkan. Ve Tevrat'ın ve İncil'in peşine Furkan'ı indirendir. Hakkı batıldan, tevhidi şirkten, iyiliği kötülükten, doğruyu eğriden ayıran Furkan'ı indirendir. İnnellezîne keferû bi âyâtillâh. Muhakkak ki Allah'ın ayetlerini inkar edenlere lehum azabun şedid, şiddetli bir azap vardır. Vallahu azizun, Allah üstündür, zıntikam, intikam alıcıdır. Ali İmran suresi 5. ayet. İnne Allahe la yehfa aleyhi şey'un fil ardi ve la fis sema. Muhakkak Allah'a ne gökte ve ne de yerde hiçbir şey gizli kalmaz. Ali İmran 6. ayet. Huvellezî yusavvirukum fil erhâmi keyfe yeşâ. Odur sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren. La ilahe illâhu. O Allah'tan başka ilah yoktur. Başka Allah yoktur. Huvel azîzül hakîm. Odur üstün olan. Odur hakim. Hikmet sahibi. Derin bilgi sahibi olan. Geniş ilim sahibi olan. Ali İmran 7. ayet. Huvellezî enzele aleykel kitabe bil hak. Odur ey Muhammed sana kitabı huvellezî enzele aleykel kitap. Odur Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kitabı indiren. Odur yani ey Muhammed ellezî enzele aleykel kitap sana kitabı indiren. Minhu ayatun muhkematun. Onda hükmü kesin ayetler vardır. Hunne ummul kitab. Bunlar kitabın ana konularını oluşturur. Ve uhera müteşabihat. Bir kısmı da teşbihli, benzetmeli cümleler, kelimeler bulunduran ayetlerdir. Femmellezine fi kulubihim zeygun. Kalplerinde haktan, doğrudan kaymışlık olanlar feyettebiûne mâ teşâbehe minhû. Onların o ayetlerin müteşabihlerinin peşine takılırlar. İttigâ el-fitneti ve ittigâ et-te'vîli. Teviline giderek fitneye sevk etmek için. Ve mâ ya'lemu te'vîlehu illallah. Halbuki o müteşabihlerin gerçek anlamını ancak Allah bilir. Ve râsihûne fil ilm. İlimde derinleşmiş olanlar da yegûlûne derler ki âmennâ bihi. Biz hepsine inandık. Küllüm min indi Rabbina. Hepsi Rabbimiz Allah'ın katındadır. Katından gelmiştir. Ve mâ yezzekkerû illâ ulul elbâb. Derin akıl sahiplerinden başkası ibret almaz. Ali İmran 8. ayet. Rabbena la tuzigh kulubena irade izi hedeytena. Rabbimiz bize bu şekilde doğru yolu gösterdikten sonra bizim kalplerimizi haktan ve hakikatten, Kur'an'ın ve sünnetin yolundan saptırma. Ve heb lenâ min ledünke rahme. Rabbimiz sen bize katından merhamet, bağışlama ve genişlik ihsan et ve yardım ihsan et. İnneke entel vehhab. Şüphesiz ki sen karşılıksız verensin. Kullarına dilediği gibi lütfedensin. Âl-i İmran 9. ayet. Rabbena inneke câmi'un nâsi liyevmin lâ raybe fîh. Rabbimiz muhakkak ki sen kendisinde şüphe olmayan bir günde insanları bir araya getirecek olansın. İnne Allah la yuhliful miyad. Muhakkak ki Allah o tek ilah asla vaadinden dönmez.